Olha, canhão, voltar aqui pra casa. Voltar aqui pra casa. Egy 5-szálas, meg egy 2-szálas, egybe volt, nem? Igen. Amit adtál. Akkor elszámolunk. Okay. Grisztem, vettél? Mit? Grízt. Elfelejtettem. Na, van, majd. Majd lesz az is, akkor már... Máskó. Máskó, mert nagyon sokan voltak ottan, kapkodtam. Mert rengetegen van a künepelnek. 214 dinárt fizettem utoljára. Vettem, hogy is írják ott három kenyeret. Akkor igen, ez 40 dinárba került a gyújtó. Na, én tartozok, vagy? Nem tartozok, semmi mesek. Mert három darab kenyér, 3x55 az 165. Jó számunk. 150 az 165, mert 55 dinár darabja. A kenyérnek, igen. És azt kivonom ebből. 55? Újabban? De annyi, úgy jött ki annyinak ki. Az annyi. Amúgy 150, máskor 150 volt, most már 165, és én fizettem 215-öt. Vagyis szóval akkor a gyújtó került 45 dinárba. Jó számunk. Hát csak a jó. Jó, ez 45 dinár, elég is sokba. Ez még az olcsóbb fajta. Hát jó, akkor jó, én nekem az a... Volt, ami már 70 év volt. Hóha! Ebből menj nyomni? Na, úgy látni. Nyom meg! Tök egy állatta. Na most nyom meg. Nyom meg. Lát, milyen gyenge vagyok, mi a szar. Jó van, hagyjad. Neked, ha dugad, akkor jó. Nyom már meg. Még egyszer próbálni nyomni. Üvegolja így. Nyom meg. Nyom meg, ne sajnáld. Kettő. Meg a szemből menjünk a gyújtót. Meg a szemből. Rossz gyújtót vettem. De vissza, hogy nem bravom vinni. Nem is kell. Te akkor innen meg gyújtogatok, vagy te gyújtogatsz? Próbáld meg. Nincs másik neked, hogy adj jobb, mit itt azt a fehéret. Na jó, akkor megpróbálod ezt is tartani. Hát nem tartom én meg, az a tiéd. Ez a tiéd. Keresek akkor másik. De abban félben alig van valami. Hát nem baj. Na, van, akkor adok egy, ezért adok kettő kicsi fehéret, jó lesz? Még valami van valami. Sisi! Nem bírtam kidolgozni. Hogy fájt a fedem, hogy nem bírtam. Most kellett már venni egy gyújtót, bírtam volna a lényi teneket. És kettem a bennem jutott, te voltál odáig, hogy vegyek egyet. Hát, jó. Melyikkel? Vagy mind a kettőt adjam oda? Végzük el. Majd aztán adok egyet. Ezt próbáld meg, hogy kivad így nyújt. Ez más olyan kell. Ne nyomni kell, hanem csak így. Próbáld meg. Jó? Könnyű? Könnyű. Jó, akkor máskor adok még egyet. Nem kellett volna meg se vennem ezt a nagyot. Jó van. Mondjátok, de lá is almát, meg egyébként. Most a kezemet akkor. Neked írok készülésre tudni. Én nem bírtam dolgozni a tésztát, annyira fájt a kezem. Ja. A cikő dolgozni, hogy a kezed szűnőre volt. Ja. Annyira elszállott volna. Ja. A borzasztó. Egy meg volt eklenni almas mérten. Minden meg megválasztassuk minket kettőt. Ja. Ha. Nagy a piac is minden. Nagyon sokan vannak a boltban, mindenfelé sokan vannak most. Hát igen, most várják. Hónap nem lesz nyitva, hónap után megint nem lesz nyitva. Nem lesz? Hát bőszor. Ha. Én. Külje az egyik. Ha. Én hallom. Na, vigyél almát is, a én szeret. Válíts. Na. Négy, de kettő. Állj, legyük, majd. Állj, szó. Köszi, hogy hoztad. Jó. Anyád, így innen hozzá? Hogy jönni fogsz. Még nem tudtad érni. Még nem. Didi! Didi, a szomjas vagy? Ne kapaj már! tojást. Jelen neki vizet is. Meg kell köpni már, láncolni. Szerintem igaz a tojás se. Na majd összefogja, nem tudom is. Thank you. kifettek is. Semmit mindjárt. És mindjárt. Erígy a helyedre. Miköze van neki ahhoz, hogy otthon van, nincsen. Lehet, hogy föl lett csavarva. Thank you. Remélszek, adtam egy 500 nálos, nem? Adtam egy 500 nálos, nem? Kaptáltak vissza egy 500 nálos, nem? Adtam vissza egy 500-asat? 500-asat adtam neked. Talán adtam neked most oda.